Sonsuzun kelime ve harfler dünyasında parıldayan ışığıdır Kur'an. İnsü cinnin duygu, düşünce ve his atlasında melekutun sesi soluğudur Kur'an. Gün gelip de o en müstesna bir sadef içinde inciye dönüşünce, işte o zaman söz sarraflarının gözleri de sararıp solmayan ve renk atmayan bir güzellikle buluştu. Kur'an, ziya olup varlığın çehresine yağacağı güne kadar her yanıyla ayrı bir renk, desen ve ahenk meşeri olan şu koca kainat bir gulyabaniler ülkesi, her satırı mele-i âlâ'nın farklı bir sırrına sadef sayılan bu varlık kitabı da bir kısım evrak-ı perişandan ibaretti. Kur'an bir güneş gibi doğunca hiç olmazsa olumsuz ön yargıları olmayanların nazarında o güne kadar bütün ufukları karartan küme küme bulutlar dağılıp gitti. Ve varlığın o güzellerden güzel endamı ortaya çıktı. Çıktı ve bütün eşya okunup zevk alınan bir kitabın paragraf, cümle ve kelimelerine dönüştü. Onun sesinin duyulmasıyla gönül gözlerine nurlar indi ve ruhlarda köpüren duygularda, o duygulara tercüman olan diller de ışık türküleri söylemeye başladı.